i sprawdzony sposób dostawy. www.pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami. Zarzuty dla 9 osób za próby ustawienia przetargów PKP. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia egzaminatora nauki jazdy w Rybniku. Nawet do 36 stopni mogą wskazywać termometry na południowym zachodzie kraju i tam będzie dziś najgoręcej. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie upału należy zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze. Warto też, abyśmy zatroszczyli się o naszych starszych sąsiadów, którzy być może nie mogą wyjść, nie mogą sobie zrobić zakupów, a w taki upał nawet nie powinni wychodzić na powietrze. Zapukajmy, zapytajmy, czy może trzeba kupić wodę, może coś do jedzenia, może pójść do apteki. I wykażmy taką solidarność społeczną i wrażliwość. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują niemal w całej Polsce. Nieco niższe temperatury są na północnym wschodzie. Tam termometry maksymalnie wskażą od 30 do 31 stopni. Natomiast w Zakopanem spodziewane jest do 27 stopni. Zarzuty utrudniania przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP PLK w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz usiłowania doprowadzenia spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad miliarda złotych postawiła prokuratura 9 osobom zatrzymanym wczoraj przez CBA. Są podejrzane o oszustwa przy jednym z przetargów na budowę elementu infrastruktury kolejowej. Wśród zatrzymanych są kierownik i zastępca kierownika Zakładu Instytutu Łączności we Wrocławiu, 5 przedstawicieli spółki starającej się o kontrakt oraz radca prawny i przedsiębiorca współpracujący z tą spółką. W Giżycku ewakuowano 120 pracowników jednej z firm przy ulicy Przemysłowej. Jak mówi aspirant Iwona Chruścińska z giżyckiej policji, trwa akcja usuwania niewybuchu z czasów II wojny światowej. Na ulicy Przemysłowej. Podczas prac remontowych został odnaleziony niewybuch. W związku z tym zostało ewakuowane osoby, ponad 120 osób. Na obecną chwilę na miejscu już jest grupa saperów. Pocisk jest podejmowany. Zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu wpłynęło o 10. Dzieci odbierane rodzicom w Unii Europejskiej będą trafiały do rodzin zastępczych tożsamych kulturowo. Wczoraj Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie Bruksela 2 bis regulującą tę sprawę. Dokument przygotowała strona polska, a jego inicjatorem był wiceminister sprawiedliwości. Michał Wójcik mówi, że walka o te przepisy trwała 2 lata. Jeżeli sąd na przykład bada jakąś sprawę i widzi, że jest dziecko i okazuje się, że to dziecko jest związane z innym krajem, ma obowiązek poinformować służby dyplomatyczne, a one informują Ministerstwo Sprawiedliwości i to my będziemy szukali rodziny zastępczej. Unijne rozporządzenie ma zacząć obowiązywać za 3 lata. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia egzaminatora na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Podczas egzaminu 68-letnia kursantka wjechała w 35-letniego mężczyznę. Jak powiedziała Polskiemu Radiu Katowice prokurator Barbara Drewniuk z prokuratury rejonowej w Rybniku, śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie. Trwa gromadzenie materiału dowodowego, m.in. zeznań świadków, nagrań z kamer na terenie ośrodka i danych technicznych samochodu, który prowadziła 68-letnia kursantka. Prokuratura weźmie pod uwagę nie tylko zachowanie kobiety i przebieg jej szkolenia, ale także stan techniczny pojazdu i przebieg samego egzaminu. O czym mówiła Paulina Kurek. 68-latka nie usłyszała zarzutów, nie została także przesłuchana, nie pozwala na to jej stan psychiczny. Już w piątek rozpocznie się Lato z Radiem Festiwal 2019. Pierwszym miastem na trasie festiwalu będzie Zakopane. W stolicy polskich Tatr usłyszymy różne gatunki muzyczne obecne na antenach Polskiego Radia, mówi szef muzyczny radiowej Jedynki Marcin Kusy. To będzie i jazz, i retro z jednej strony, i będzie rock and roll, i muzyka rockowa, a z drugiej strony będzie muzyka źródeł, będzie pop. To wszystko pomieścimy oczywiście na naszej dużej scenie i na mniejszych scenach, które będą funkcjonowały w piątek. Bardzo się cieszę z tego doboru. Cieszę się, że mamy tyle punktów wspólnych z poszczególnymi antenami Polskiego Radia, a jednocześnie każdy zachowuje gdzieś swoją taką odrębność, styl i charakter, jeśli chodzi o antenę. Podczas dwudniowej imprezy w Zakopanem wystąpią m.in. Włodek Pawlik Trio, Warszawskie Kombo Taneczne, Kapela ze Wsi Warszawa, Krzysztof Zalewski i Kaja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w całym kraju upalnie, na termometrach od 27 stopni w Zakopanem do nawet 36 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Zachmurzenie małe albo umiarkowane, po południu zachmurzy się i może popadać na północy. Na Suwalszczyźnie prognozowane są burze. Jutro chłodniej, do 26 stopni na Dolnym Śląsku, więcej chmur i opady. Ponownie upalnie będzie w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Mega okazje w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Mamo, znowu bolą cię nogi? No, niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do bezylate monohydrikus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w Polskich Liniach Lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Emocje są złym doradcą. Emocje sprawiają, że ludzie się kłócą, gniewają się na siebie, a potem ona przychodzi do niego na kolanach i mówi: wyłaź spod łóżka, łobuzie. Podwieczorkowa Hanka Wilicka wskaże na najczęstszą przyczynę kłótni małżeńskich, czyli na męża. Wcześniej kabaret Jurki doradzi, jak uniknąć kłótni, czyli słuchać i milczeć. A zaczniemy od kabaretu Elita. Rozmowy literackie dziś o życzliwości. To najlepszy sposób na zachowanie zdrowych relacji. Rozmowy literackie. Dzień dobry panom. Witamy. Dzień dobry panie Jurek. Dzień dobry panie Leszek. Dzień dobry panie Janek. Tadek. Tak, zaraz wiedziałem, że albo kot, albo Tadek przyszedł. Kot też szedł. Zenek, siadaj. No, to z kotem wszedłem, nie tak. Słychać. Jak zwykle, pewno się panowie domyślili, że przyniosłem sobą pioseneczkę. Tak. Ja nie, ale... Podejrzewam, panie Tadek, że jak pan już tu przyszedł, to pan ma na pewno, i to na pewno na temat zadany. Mam pioseneczkę, proszę pana, w wykonaniu. Tak, ale autorów tekściku i kompozytorka może niech pan nie zdradza, nie, co? Nie. W wykonaniu mam piosenkę. Wykonanie. Pod tytułem Cały świat parami chodzi. No piękny tak, tytuł. Tak, bardzo to jest dobre właśnie do naszej audycji. Myśli pan? Tak. Taka piosenunia jest piękna. Może posłuchamy. Posłuchajmy. Proszę, adapter puszczam, proszę. Cały świat parami chodzi, chodzą starzy, chodzą młodzi, znany fakt. Nikt nie lubi być samotny, ani ryba, ani motyl, ani ptak. To po prostu nie do wiary, że tak wszyscy są do pary, a ja nie. Choć na trudze się nabiegam, choć dziewczynie co dzień śpiewam słowa te. cały świat parami chodzi. No tak, przecież ja to już znam z biologii, to nawet posunąłbym się dalej. Jest to temat biblijny. Arka, Noe. Tak, Wentel. Autorowi tu jest głupio, że on sam chodzi. Mówi, motyl z rybą chodzi. Jak może motyl z rybą parować? A jeszcze na przykład, to ja dzisiaj chciałem tak troszkę w drugą stronę. Otóż tak se słucham do piosenki, cały świat parami chodzi, prawda? A my tutaj, że tak zdradzę... Też dwie pary, też. Czwórka. Zdradzę w tajemnicę tu z kolegami. Czasami wyjeżdżamy z Wrocławia na występy gdzieś, prawda? Tak. Do Olkusza na przykład. Do Lublina. Zmiana środowiska. Tak. I człowiek tak idzie tą ulicą, ludzi nie zna, a wpadłby gdzieś, prawda? Tak. Ja chciałem właśnie zgłosić taką propozycję. Tutaj nie wiem, czy koledzy będą, tak powiem, zainteresowani. Skłonność będą mieli. No, żeby założyć klub życzliwych ludzi. Mm-hmm. Przy studio 22. Ja bym był kompetentny. A tam, na czym polegałby ten cały klub i założenie? Po prostu ja bym wnioskował, żeby tutaj ogłosić, jak teraz ogłaszamy na antenie, jak są tacy życzliwi ludzie nas słuchają, na przykład chcieliby, żebyśmy wpadli do nich, jak będziemy na przykład w Słupsku. Będziemy, czwartek będziemy. W Słupsku, A no ja na przykład teraz będę w Karpaczu, że czy ktoś jak będzie w Warszawie, czy w Warszawie znamy parę osób. Żeby każdy mógł wiedzieć, czy może mieć parę swoją. Ludzie napisali do nas na przykład list i że numer telefonu, żebyśmy wpadli do nich, jak będziemy tam, prawda? Zaproszenie tak. Po prostu, żeby ta ryba z tym motylem w tym mieście innym jak się spotka, żeby miała... Żeby się nie sparzyła. Prawda, ja mówię ryba z motylem. Ogólnie ryba z wagą, ryba z bliźniętami, prawda? Znak. Tak, no, baran. Ja jestem baran. No to pan przesadził. Szkoda, że to nie telewizja. Wolno taką rzecz zrobić, żeby nie było tak zwanego wożenia powietrza, prawda? To żeby zrobić spedycję uprzejmości. To już dalsza sprawa. Ktoś na przykład jedzie do Rzeszowa i tam chce spotkać życzliwego, ale za to musi dać swojego życzliwego tu. Aha. Rozumiesz? Tak, bo ten życzliwy jego w tym mieście został sam. Tak, właśnie, żeby po prostu, jak ktoś jedzie do Rzeszowa ze Szczecina i tam chce spotkać życzliwego, to żeby załatwił, żeby życzliwy z Rzeszowa przyjechał do Szczecina. Wymiana taka bezwizowa. Żeby nie było pustych przewozów życzliwości. Bo nie możemy dopuścić, żeby się marnowało. Nie. No i na zakończenie posłuchamy naszej piosenki. Klub ludzi życzliwych. Klub życzliwych ludzi. Zdolnych przyjaźń żywić. I od razu budzi. Dla znudzonych życiem. Oschłych samotników. Dla tych, którzy skrycie. Marzą o wspólniku. Z którym by się można. Poznać mimo woli. Z którym by się można. Napić Coca-Coli. Albo powymieniać. Różne złote myśli. Lub dla odprężenia. Aż na kupę liści. Z którym by pogadać, można o Marynie, do którego wpadać, można by po kinie, z którym by się rozstać, można bez kłopotu, żeby znów rzecz prosta, spotkać go po roku. Do kwiata w butonierce podobna jesteś, gdy w kolorowej sukience pokazujesz się mi. I uśmiech nie gaśnie na twojej twarzy, i oczy twe piękne, że nie umiem wyrazić, i słowa twe dźwięczą jak złotej harfy struny. Ja lubię muzykę, a ty kochasz mówić. Więc płyną z ust twoich zdania wartkie jak strumyk i powiedzieć bym chciał coś. Lecz to ty ciągle mówisz, że... Księżyc tak fajnie dzisiaj świeci na niebie, że... Słowiki po krzakach klekoczą swe trele, że... Jestem dziewicą, choć to ponoć niemodne, że... Lubię owoce, a najbardziej... Że... Wyliczam gwiazdy, wszystkie są nasze. Że... Mój sąsiad ze ściany przedwczoraj za niemu. I że... Babcia na obiad jada tylko kaszę. I że jestem milczący, a ty nie wiesz czemu. Nie, i tam też jakieś butoniercy czy betoniarce do mnie mówi, nie? Że... Kupiłam niedawno bardzo ładne spodnie. Że... Nie czytam książek, bo zwykle są nudne. Że... A paznokcie to maluję tylko na różowo, pamiętaj. I że... Wiesz, jak bycie dziewicą jest dla mnie trudne? I że... Życie to bym chciała mieć takie wygodne. I że... Cenie wysoko, markowe obuwie. I że... To cud jakiś chyba, że jestem dziewicą, nie? I że... A ty tak milczysz? Czemu nic nie mówisz? Ja tylko mówię i mówię, a ty nic nie mówisz. Chociaż jestem dziewicą. No powiedz coś, no powiedz. Choć... Lubię muzykę, a twój głosik jak harfa. Choć piękne twe lico, jak wyrazić to nie wiem. Choć nad ludzkim wysiłkiem ciągle jesteś dziewicą, to dla mnie prawdziwą cnotą jest... No nie uwierzysz co. Co? Milczenie! Dzień dobry, moje miłe. Ja dzisiaj specjalnie do pani. Ja naprawdę nie wiem, jak panie sobie dają radę ze swoimi mężami. Bo ja to mam ze swoim zdzisiem co roku to samo. Czerwiec jest, proszę państwa, urlopy się zbliżają. Wszyscy sobie to kajaki malują, to jakieś tam na raty namioty albo te domki małorodzinne, dwuosobowe biorą, prawda? A on nic, do pracy z pracy, do pracy z pracy. Potem uwali się na tapczanie, ani ręku, ani nogą, ani w ogóle, bo zmęczony. Naprawdę, Jezus Maria, jak on za te 1900 zł taki zmęczony, co ma powiedzieć w takim razie Pierczewski za te 5000 miesięcznie, naprawdę. Ja nie wiem, on to chyba się od razu do trumny kładzie, jak Boga kocham, naprawdę. Ja oczywiście nic nie mówię, czy ja co mówię, mówię, Boże drogi, ja siedzę i patrzę, tylko mówię, odpoczywa, odpoczywa, ja już będę cierpieć. On się trochę zorientował, że ja taka zdenerwowana, mówi, rzeczywiście, widzę, że trzeba na urlop jechać, ja mówię, dzięki Bogu, że jakieś takie olśnienie nadeszło. No więc on mówi, no to decyduj kochana, a gdzie pojedziemy? Ja mówię, o nie, przepraszam, ty jesteś mąż, jak masz być tym mężem, to bądź. W takim razie ty decyduj, niech ja będę raz ta słaba kobieta, niech o mnie decydują, tak jak o innych kobietach. To on mówi, świetnie, tak jakiś zadowolony, ja patrzę tak podejrzliwie na niego, on mi doskonale, właśnie jestem zdecydowany, jedziemy do Ustki, dobrze? Co mówię dobrze, co dobrze? I do jakiej Ustki? Ty to naprawdę tak powiesz od razu, co ci ślina na język przyniesie. Pierwsze lepsze tako, żeby tylko tę niewolnicę małżeńską zbyć byle czym, głupim morzem, tak? Pierczewska to będzie chodziła po świętokrzyskich górach szlakiem starych zamków. Gniatkowska będzie się rozwalała w tych kajakach na Mazurach. A ja, proszę bardzo, mnie to usta ustką chce zamknąć, tak? O, niedoczekanie twoje. To on spokojnie, jakoś tak zupełnie się nie zdenerwował, mówi, to dobrze, kochanie, pójdziemy na tę pieszą wędrówkę. Na jaką wędrówkę, mówię? Z tobą to naprawdę jak z dzieckiem, nawet pożartować nie można. Żadnej męskiej decyzji nie powie. To jakieś te ustka, to zaraz te... Co ja mówię, harcerz jestem, co? Hej, idę w las, piórko mi się migoce? Rzeczywiście, mówię. Pierczewska chodzi, Pierczewska chodzi. Pierczewska chodzi, bo musi chodzić, bo ma takie buły na biodrach, że aż wstyd. To jak pochodzi, to ona myśli, że ona trochę schudnie. A ja gdzie mam buły? Proszę cię bardzo. Mam jedno, leży tu na tym tapczanie, 17 lat na nią patrzę, ale to odchodzenia nie schudnie choroba. Boże drogi, ale proszę cię bardzo, jak chcesz, możemy iść. Zczernieje od tego słońca. Zmarnieje po tych stodołach z byle kim. Proszę cię bardzo. Wyschnę, zżółknę od tego wiatru, od tego słońca. Będziesz miał frytki zamiast żony. Proszę cię bardzo. Ale sam tego chciałeś, proszę cię bardzo, idziemy. To on, wiecie państwo, jak nie wstanie z tego tapczany, jak nie trzaśnie drzwiami, jak nie poleci. O Jezus Maria, myślę, że ja się bardzo przejmę. Na drugi dzień przyszedł, przeprosił mnie, mówi, rzeczywiście jesteśmy jakoś tak naprawdę zdenerwowani, rzeczywiście wybieramy się na ten urlop. Więc mówi, gdzie chcesz, kochana, decyduj. Ja mówię, nie, kochanie, gdzie ty chcesz naprawdę, bo ty, twoja przyjemność, moja przyjemność, jedziemy gdzie chcesz. To on mówi, świetnie, jedziemy na te Mazury. Na jakie Mazury, mówię? I skąd znowu jedziemy? Raz ta Ustka, raz to znowu te góry, to teraz znowu Mazury. Naprawdę, że z tobą to zupełnie żadnej męskiej decyzji nie możesz. Porozmawiać poważnie nie można, jak Boga kocham. I zresztą ty od razu przyznaj się, czemu ty tak kręcisz. Na jakie Mazury? Pływać nie umiem, gibnie się taka choroba, ten kajak, chlup, plumi nie ma mnie, tak? Zaraz, Kotusiu, a może tobie o to chodzi? Przyznaj się. Od razu, po co to kręcić tak naprawdę? Jak ten doktor Kiks z tego dookoła świata. Co to z żoneczką na wycieczkę, łódeczko, potem sznureczek, kamyczek, plum, potem blu, blu, blu, blu, blu i żony nie ma, tak? Kochany. Boże drogi, naprawdę, i skąd w tobie takie instynkty zbrodnicze? Jak Boga kocham, naprawdę, że tak patrzę i patrzę, ja ciebie nie poznaję, naprawdę. Jak już pomyślę, ci rybacy wyciągają mnie w tych sieciach, patrzą na mnie, a tu pełno piegów na tych plecach, bo tak ta pieczeń na tej patelni leży w tym opalaczu, na tym kajaku, te włosy rozpuszczone, bo to przecież tej wilgoci na tych Mazurach to żadne ondulacje nie wytrzyma, wszystkie panie o tym wiedzą. I po co naprawdę mnie chcesz wywozić? Zadusz mnie od razu i tak nikt ci ni słowa nie powie. Tutaj w domu, po co ma jeszcze komary się nade mną znęcać, naprawdę, Boże drogi. I za co naprawdę takie rzeczy mnie spotykają? Zawsze samego dobrego dla ciebie chciałam, naprawdę. Inni ludzie to jak ludzie na te czasy wyjeżdżają. Na przykład taki Kraków, stary gród bym sobie zobaczyła. Ale proszę cię, proszę cię, płyniemy gdzie chcesz. Gdzie ty kajus, tam ja twój kajak. Te twoja kaja chciałabym. Płyń, wieź mnie, gdzie chcesz. To on tak jakoś dziwnie od razu mówi, to dobrze, to do Krakowa. Gdzie, mówię, do Krakowa? Na co do Krakowa? Co, na urlop do Krakowa? Co, jak ty z Bzikowa, to ja jeszcze nie zwykanie spadłam. Dlaczego to? A co ja będę tyle czasu w tym Krakowie robiła? To on mówi, a wiesz co, tam takie juwenalia, tam kwiat młodzieży się bawi, to może tam coś tego. Ja mówię, kwiat młodzieży? Ty popatrz, co ten kwiat młodzieży wypisuje na spodniach. Akurat czytałam ten sztandar, to tam na wierzchu, na takiej pierwszej stronicy wyrysowane tak, te zdjęcie od tyłu takiej przyszłej dentystki i tam na tym na najszerszym miejscu na spodniach ma napisane, jakbym chciała, to bym dała. To ja mówię, widzisz co oni mają? To on mówi, ojej, młodzież zawsze układała wierszyki, wypisywała gdzie chciała. Ja mówię, tak? To proszę bardzo. Ja nawet jutro zaraz jadę w te bagno. Proszę cię bardzo. A zresztą po co mam do jutra czekać? Zaraz włożę spodnie, napiszę sobie tam, gdzie wiesz co ja bym chciała, prawda? Pójdę na ulicę. Dlaczego? Tylko zobaczymy, co jutro twój dyrektor Rabańczyk powie w biurze. To on, proszę państwa, jak się nie zerwie, powie, nie jadę nigdzie, sama sobie jedź. Ja mówię, zaraz. Nareszcie, zdaje się, wyleciało szydło z worka. Sam sobie pan tego. Żona pojedzie, a tu sobie hulaj dusza, paniczyk, tak? Z kociakami mi dom plugawić, ohoho, nie to czekanie twoje. On się zerwa, a ja pierwsza podleciałam do drzwi, trach, a co? Równouprawnienie to równouprawnienie, ja też będę waliła drzwiami, już. No ale oczywiście nigdzie nie jedziemy, proszę państwa, ach naprawdę. A ja to bym tak chciała, żeby pojechać na taki urlop, żeby płot był z takiego drutu kolczastego, żeby jabłonka była w kwiatach i żeby ta garbarnia, co tak pięknie 17 lat temu śmierdziała. No i on, tylko zaraz, 17 lat temu, to który to on był? Nie, mój dziś oczywiście, tylko wtedy był narzeczony. Nie, no ja w ogóle myślę, proszę pań, że najlepiej to by było, żeby uczeni dla nas specjalnie kobiet wymyślili takie urlopy wstecz. My jedziemy sobie na urlop, a tu po drodze 10 lat, fiat, przyjeżdżamy młode dziewczyny, co? Och, Boże drogi, jak to by było ślicznie na radę, no ale nic takiego jeszcze nie wymyślili, trzeba będzie czekać. No to kochane moje, czekajmy jeszcze. A na zakończenie Grzegorz Rekliński, Bogdan Smoleń i Jan Tadeusz Stanisławski. Nie powinniśmy się kłócić, czyli jak prawdziwi mężczyźni unikają sprzeczek. Kłaniam się państwu. Jasiu? Tak? No chodź już. A dokąd? No mieliśmy iść coś zjeść do restauracji. No zdarzymy, rany waski. Słuchaj, pomóż mi z głowy zdjąć ten garnek. Uroń, ja zapomniałem, że mam ci w tym pomagać. Mój strażnik cię przeprasta. Ty, popatrz jaka bruzda, no. Jakby mi rowerem przez łeb przejechał. To też takie ciężkie to produkują. Co to jest? Z dzieci nocników nie mają, a tu się... Ale wiesz co ci powiem, właściwie dobrze się stało, żeśmy się tak tutaj zostali sami troszkę. Ja ci chciałem coś powiedzieć, Bogunku. Wydaje mi się, że my... Nie powinniśmy się kłócić. Znaczy tak, jak żeśmy się tam kłócili, ja mówię, że to ja napisałem, a ty żartujesz, że to nie ja. Potem ja mówię, że Rafał siedział tam i mówi, że tu. Nie powinniśmy się kłócić, wiesz, przy obcych, a już na pewno nie przy zespole. A czy my się kłócimy? Ja nie mówię, Bogu, że my się kłócimy. Ja mówię, że nie powinniśmy się kłócić. No to też się nie kłócimy. No ja no, polemizowałbym, jak to się teraz mówi. Ale tu w ogóle nie ma co polemizować, bo my się nie kłócimy, no. Otóż, a dlaczego? Bo nie mamy o co. Nie, Bogunku, jesteś rozbrajając, ale już popełniasz błąd, kochany. Bo jeżeli się nie kłócimy, to nie dlatego się nie kłócimy od tak sobie, że się nie kłócimy. Tylko dlatego się nie kłócimy, że nie powinniśmy się kłócić. Posłuchaj mnie, kochany. Jeżeli twierdzisz, że my się nie kłócimy, kochany, masz święte prawo do tego. Przecież mamy teraz demokrację, pluralizm, inne takie szczepienia ochronne. Masz prawo. Ale wtedy przyznaj mnie rację, że jeżeli się nie kłócimy, to nie dlatego tak sobie się nie kłócimy, że się nie kłócimy. Tylko dlatego się nie kłócimy, że nie powinniśmy się kłócić. No przecież to na jedno wychodzi. A właśnie nie wychodzi. No to ja już nic z tego nie rozumiem. No bo nie chcę. A co nie chcę? Proszę, Bogusz, przed tym nie podnoś przy mnie głos. Ja cię błagam. To ja podnoszę głos. A kto może ja? Jasieńku, o co tobie chodzi? Po pierwsze, żebyś nie podnosił głosu, kiedy do mnie rozmawiasz. Mówisz. Po drugie, nie poprawiał mnie w wymowie. A po trzecie, żebyś wiedział, że nie powinniśmy się kłócić, zwłaszcza przy obcych. To też się nie kłócimy! Genialny jesteś, wiesz? Genialny! Podnosisz głos, strofujesz mnie niczym smarkacza, a na koniec wmawiasz we mnie jak chorego jajka, że się nie kłócimy. No i jeszcze milczysz na dodatek. A wiesz, dlaczego milczysz? Bo nie masz nic do powiedzenia, nic. Nie mam. O! I tu wylazła cała twoja obłuda. Boguś, bo ty masz coś do powiedzenia. Ty masz. Jesteś za inteligentny, żebyś nie miał, no. Mam. A ja mówiłem? Mówiłeś. A co? Stro. A co? Kuro sro. Załóż szybko ten garnek, słyszysz? Załóż szybko ten garnek, bo rozwalę tylko ten głupi łeb, a będę odpowiadał jak z całego człowieka. Kładaj! No to masz, proszę cię, traf mnie. O, tu mnie traf. Chciałbyś? Tak. Bardzo? Bardzo. Ale w takim razie, o, tyle. Tu się zgina dziób pingwina. O. No uważaj, dziadku, bo ci się pingwinek nie rozprostuje. A mnie się nie musi prostować, ja mam wzrost. Nie, to to ty, krasnoludku. Coś ty do mnie powiedział? Krasnoludku. Krasnoludku? Krasnoludku, nie pasu. A o co cię mamusia prosiła? Żebyś nigdy nie wspominał, że mam wzrost poniżej pasa? Wzrost? Wskaźnik wzrostu masz poniżej pasa. A bo to nie wrzesz. A będę. A to wrzesz. A nie chce mi się. O. I widzisz, jakiś ty kłótliwy? Jakiś ty ordynarnie kłótliwy. A ja, Boże mój, w tę Wigilię szedłem do ciebie z tym opłatkiem, przez te śniegi, przez te mrozy. Jak ja głupi byłem, jak ja głupi byłem. Ty brnąłeś, przynieśli cię. Śmidywan spaskudził. Ty, a teraz przyznaj się, ten opłatek to był zleżały, co? Ubiegłoroczny. Zatkało cię, Jasieńku? Przecież wiesz, ja mam koszty, ja się buduję. Ale opłatek to nie cement, nie musiałeś go magazynować. No fakt, fakt, że nie musiałem. A karpia coś go podał na Wigilię, pamiętasz? Z Czarnobylawem. Z Czarnobylawem świecił jak gwiazda betlejemska. Tak jest. Z Czarnobyla, ty chyba masz sklerozę. No to... Sam mu w łyżwach jeździłeś po plecach. Była taka pieczątka, import z Bajkału. A to przepraszam, tak z Bajkału, ale wiesz co tam zrobili? Zamiast drobnicy wpuszczono celulozę i mojej żonie do dziś się odbija papierem toaletowym. I dobrze idzie. A dyskoteka, na którą żeś mnie potem zawlókł, pamiętasz? I kazałeś tańczyć, a potem się okazało, że to nie dyskoteka, tylko pasterka. A ten dynamit coś mi na Nowy Rok przyniósł? Zamiast sztucznych ogni? Jaki dynamit, bo nie co ty gadasz? Parę laseczek trotylku, no. A po co zawsze mówiłeś, że o, te małe kalibry już ci nudzą, to się przyniosłem. No, mały kaliber, a duży huk to chyba różnica. A jaka tam żart? Skoro chciałeś rozrywki, to miałem. Ja chciałem rozrywki, a wiesz co mnie urwało? A to podróż nosił przy sobie. Ja się, ty mnie nie denerwuj! Ty mnie denerwuj, dobrze? Słuchaj, obaj jesteśmy zdenerwowani. A kto się powiedział, że obaj? Kto? Tak mi przyszło do głowy. Ty masz głowę? Tak, w odróżnieniu od ciebie. Ty głowolowa! Przepraszam bardzo, czy można? Można, o co chodzi? Bo nie wiem, czy nie przeszkadza. A w czym? Bo wydawało mi się... A co się panu wydawało? Że panowie jakby... Ale chyba mi się wydawało. Na pewno się panu wydawało, o co chodzi. Proszę panów, ja jestem dyrektorem firmy handlowej Zdrowe Mole i przychodzę z takim zamówieniem. Chodzi mi o naftalinę. Słucham. Wie pan, chodzi mi o naftalinę, bo te mole to teraz żrą wszystko w koło i my wracamy do starych ich środków, o których one już zapomniały i ale... Widzę, że panowie tak jakby nie w humorze, to znaczy odnoszę wrażenie, że wszedłem nie w porę. To znaczy w porę, żeby zapobiec. A czemu? No, była jakaś polemika. Kłóciliście się panowie, tak? Wiem, wiem. W życiu to jak w małżeństwie. Raz ta, raz ta. Ale my nie jesteśmy małżeństwem. Oba samce. Nie da rady. Ale kłóciliście się. My? To znaczy, odnoszę wrażenie, że jak wszedłem, to pan podduszał pana Bogusia. A wrażenie nie paczka, nie musiał pan odnosić. No poza tym Jasiek zawsze mi masuje kręgi szyjne. On jest od tego szpenio. Możemy panu obaj szyjkę naciągnąć. Ale chłopaki, otwórzcie się przede mną, no. A pan się zamknij przed nami, dobrze? Nie rozumiem. Rozumie to rozumie, a pan masz tylko podniebienie. Ale chłopaki... Chłopaki tu u szewca po piwko skaczą, a ty na mol, na naftalino... Zjeżdżaj tą dziadu sakramentkę, od ciebie... Tak jest, Jasie, grywaj go! Grywaj go! Kurczę, dalej! Czy jak mu szczęka spadła? No. Masz szczęście, Hamidło, że na mnie nie trafił. No, no. Blomby powybija. Tak. Słuchaj, Jasiu, przepraszam cię. Wiesz? Co ty, ale wiesz, no, co ja bym bez ciebie zrobił, no? Co samo byś zrobił, powiedz. Słuchaj, i chciałbym ci powiedzieć, że cię przepraszam, że nie powinniśmy się kłócić. Czy my się kłócimy, Bogu? No ja nie mówię, że my się kłócimy, tylko że nie powinniśmy się kłócić. No przecież to na jedno wychodzi. No i słuchaj, i nie podnoś na mnie głosu. Ja? Tak. A po drugie, nie wmawiaj we mnie, że ja sobie dam radę bez ciebie, jak ja ci mówię, że sobie nie dam. I nie wrzesz na mnie! Ale ja milczę! Ale oczy tak wyczeszczasz, jakbyś wrzeszczał! Boguś! Nie mów mi Boguś, bo mi zaraz powiesz Uduś! Dziś cię chyba dziadu zabije! Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty. Do 14:00 tradycyjnie czekamy na Państwa propozycje telefoniczne i mailowe. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Na początek grupa Muse. Pan Piotr pisze: w sobotę w Krakowie na kilkanaście tysięcy głosów, dziś w trójce. Proszę o Uprising Muse. A Proizniki grupa Miłos w muzycznej poczcie UKF. A teraz przed nami konkurs Weekend dla dwojga w willi Polanica. Do wygrania weekend dla dwóch osób w hotelu czterogwiazdkowym, Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A w ramach voucheru jest nocleg dla dwóch osób, dwie doby. Śniadania, obiada, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, rowerów, kijków do Nordic Walking, gier pubowych, w tym bilardu, gier elektronicznych, jest miejsce postojowe, jest biblioteka, jest również darmowy dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać konkurs pensjonacie Willa Polanica, to proszę napisać do nas jedno zdanie i wysłać je pod numer 73 533 73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości, 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości, a w tym zdaniu powinno być dokładnie jedno słowo zawarte, czyli słowo Afryka. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Willa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Dzień dobry. Poproszę o Pink Floydów Hey You. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Hey You i Pink Floyd w muzycznej poczcie UKF. 2021 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekamy do godziny 14 na Państwa kolejne propozycje, ale przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica, więc również pod numerem SMS-owym 73533 czekamy na zdanie ze słowem Afryka, jeśli Państwo chcą oczywiście wziąć udział w tym konkursie. 73533 do wygrania Weekend dla dwojga w Willi Polanica. A teraz raz jeszcze Kraków i pan Robert, który prosi o Laocze i Czarne Kowboje. Laocze w muzycznej poczcie UKF. Za chwilę skończymy przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Dokładnie mają Państwo jeszcze 4 minuty i mniej więcej 30 sekund, bo tyle trwa kolejny utwór. Dzień dobry, kłania się Paweł z Jarosławia. Miałbym prośbę o utwór zespołu The Alan Parsons Project. Mianowicie chodzi mi o kompozycję Days Are Numbers. Pod tytuł utworu The Traveler. To jest z płyty Vulture Culture. Piękny utwór o podróżowaniu. Myślę w sam raz na wakacyjny czas. Never has the time to turn around. Parsons Project. I w tej chwili już kończymy przyjmowanie Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga Willi Połanica. Za chwilę poznamy laureata lub laureatkę, ale wcześniej jeszcze będzie Wille Valo i Natalia Valon o piosenkę Summer Wine prosi Pan Tomasz. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had only sang for just a few. Stole my silver spurs and said, let's have some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My